uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meşule döndü benim hayatım. Bir meşule döndü benim hayatım. Bilmem gidişim, zamansız sarar benim hayatım. Mevsimsiz sarar benim hayatım. Işıklar altında sökmüş gibiyim. Dostlarım içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim. Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Yaşanmaz, çekilmez çilelerim benim hayatım. Çekilmez çilelerim benim hayatım.